Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos, pois, facer eso, esos saúdos que solemos facer sempre. Así que, señoras e señores, benvidos a Radio San Boino 89.4 da FM. Sexan benvidos ao programa Galegos Novais. E vamos con esos enderezos que temos aquí, que son Galegos Novais, que é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes atopar no Facebook, que é Galegos Novais. E temos uns teléfonos, se nos queredes chamar en directo, por teléfono, que é o 93-654-1400, yo 93-654-1500. Así que hoxe estamos o equipo completo, como podíamos dicir. Alá nas vías de son temos a Jordi Solé. Buenas tardes, Jordi. Muy y aquí nas vías de, vamos, aquí nas vías no estudio, ao meu carón está Xulio Couchil e este que nos fala, Armando Fernández. Que mellor para poder comenzar o programa que un bocadiño de música. En estes intres pois imos escoitar a Xavier Díaz, Adufeiras de Salitre, do seu disco Adufeiras de Salitre. Xota de Lira. Esta que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai, cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai, canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmã. Estrelas tamén bailan, sen deixar de alumear, honrada la despedida, en la despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo. Ven un ramo, un papeliño, con letras de oro bordado, ay, con letras de oro bordado. Ay, vai, a que canta, rejalando con su jarjanta. Pocas flores, todos quieren ser los seus amores. Bueno, pois xa escoitamos a Xavier Díaz. E vamos a falar, pois, que nesta fin de semana temos, pois, unha grande festa. Un gran evento a celebrar cada ano, se celebra precisamente en Can Mercadé a festa galega de Xavier de Castro. Sí, e xa van 36, neste, cúmprense o 36 aniversario. 36 anos seguidos facendo esa festa en Can Mercadé. O día 27, 28 e 29. O sea, venres, sábado e domingo. Sí. Todos aqueles que queiran probar produtos galegos de calidade, sobre todo calidade. Exactamente. Pois hai produtos que sirvo eso ali a Casa Díaz. Sí, ¿no? Sí. E despois, se queren disfrutar de música, de ambiente festeiro... Tamén hai produtos que veñen da Coruña, eh? Así, a Rosmar. A Rosmar, que nos vai, vamos, con moita lambotada, sobre todo. Sí. Haberá que facer o respecto a algunha cousa, a ver se si algún día a chamamos por teléfono para que nos fale deses produtos que ela tan amorosamente trae. Sí. Cada vez que hai unha festa, ela aparece aí. Sí. Pero aparte de eso, cando hai algunha feira especial, tamén. Tamén, porque cando é a feira da Purísima aquí en San Boi, pois ela tamén ten o seu stand. Sí, señor. Bueno, pois vamos a comenzar, que o venres 27... pois ás 9 da noite pois hai unha cea de Irmandade e tamén en homenaxe aos socios que levan máis que levan 25 anos pois como socios na entidade, que se lles poñerá unha medalla. E despois hai a Orquestra Tropicana para bailar despois da cea. Exactamente, sí. Tamén haberá unha bueno, todos os que queiran asistir terán que poñerse en contacto coa entidade para poder que, por certo, o precio me parece que son 20 e tantos euros, unha cousa así, casi por así decir simbólica, non? Porque o que se sirve son grandes e boas paparotas, non? Sí, hombre. Pois, e o sábado, que cando se comeza, dixéramos en realidad o forte, pois hai unha ofrenda ás 12 da mañan, hai unha ofrenda floral a Rosalía de Castro, ali que participarán e actuarán dos grupos Castellers de Cornellà, Esbar de Sant Joan d'Espí, Casa Galega de l'Hospitalet i Associació Cultural Rosalía de Castro de Cornellà, que anfitriona. E despois, ao mediodía, un xentar de hermandade coas entidades e as institucións, que ali estaremos todos, pois ali, papaoratando, festexando tamén. E despois pola tarde, eso, a 6 da tarde, pois hai as actuacións. Os grupos que ven a bailar, a Escola de Gaitas e Danzas Toxos e Xestas, a Banda de Gaitas Señor de Rosalía de Castro, que son, dixéramos, os maiores, os avós dos que... Avós de moitos dos rapaces que están actualmente casi na directiva, non? Que, por certo, por eso se chama Señor, non? Señor. Moi ben. E despois o grupo de baile de salón tamén de Rosalía de Castro, que ben sabes que coincide case o horario pois cando se ensaia cos ensaios de teatro. De teatro. Exactamente. E o grupo de danzas e gaitas de Rosalía, que tamén pois ali estarán. E despois ás 9 da noite, despois diso, habrá un pequeno descanso, como dixéramos, de media hora, e estará as dúas orquestas, Marimba, que vén de Pontevedra, e a Tropicana, que pois xa estuvo dianteiro, pero a de Pontevedra está o sábado pola noite non estará aquí. Uh-huh. E despois o domingo, 29, pois ás 12 da mañá comezan tamén actuacións. A Irmandade Galega de Rubí, os extremeños de Asociación de Extremeños San Isidro Labrador de Cornellá, Asociación Cultural Agarimos de Badalona, Coro Rociero Virgen do Rocío de San Adrián de San Andrés de la Barca, perdón. E despois pola tarde Asociación Cultural Andaluza Blas Infante, Banda de Gaitas Señor Rosalía de Castro, e en fin, haberá máis danza e ainda tamén máis grupos que cerrará este, pois, por dicirlo dun xeito, cerrará este evento do domingo a gran o grupo e danzas de Rosalía de Castro, que serán aí cuando teremos, que serán os que cerren este evento. Bueno, tamén haberá tamén verbena, non? Sí, sí. E despois hai a verbena Camarimba, que ven desde Pontevedra. E ás 11:30 máis ou menos, pois haberá os foguetes. E despois, unha queimada, todo aquel que queira probar a queimada, que é gratis. O sea, sei que se saben, os sí, que queiran a chegarse ao parque de Can Mercadé, ese pulmón de Cornellá, sí, que é tan precioso, que ademais poden pasear por ali, que sí, é un sitio... Que eu digo sempre, semellaseme unha carballeira galega. Bueno, que ademais cualquier persona que queira chegarse ali co tupper, non? Co tupper, sí, bar, pues, podes chegarse porque resulta que haberá mesas, sí, sí, cadeiras para que para todos os que todo aquel que queira traer a súa merenda, non hai ningún problema, que hai sitio e espazo para poderen. Fíjate ese grande o parque que ten sombras abondas para poderen disfrutar dese día. Ajá. Outros dos días, os que queiran. Dos, tres. Dos, eso, ben, mellor... sábado e domingo. Ben, resa tarde para verbena, por exemplo, se non queren achegarse a participar na, digamos, na CEA. Na CEA, pois... CEA que o mellor, pois, aos que non sexan da entidade, pois pode ser que teñan un poquinho de reparo, sí, como aquel reparo, ¿no? De reparo, sí, e tal. Sí. Pero despois, o que sí é certo é que todos os días haberá exposición de produtos galegos e degustación. Todos aqueles que queiran saben que o pulpo é especialidade precisamente, sí, de Lina. O pulpo e o lacón e despois os chorizos e o churrasco, que iso xa é especialidade. E o 23 de xunio, que a verbena de San Xoán, gran verbena, pois diante da entidade de Rosalía de Castro na rúa Federico Soler número 71, elí, pois, elí haberá verbena, uh-huh, a verbena de San Xoán, diante mesmo da entidade. Tamén se farán como unha cea de hermandade, queimada galega, despois un verbena con orquestra e baile. Bueno, pois xa saben, todos os que deixen, podemos facilitarlle algún teléfono da entidade por si acaso quere poñerse en contacto. Si algún quere poñerse en contacto, pois a entidade hai dous teléfonos, un é o do bar social e outro é o da oficina, non? Si, sí, si. Sí. E voulles dar o teléfono da oficina no primeiro lugar, que é o 93 375 1103. O do bar social, pois 93 375 79-69. Si algún, pois, non lle deu tempo a apuntalo ou que quere cosa, que nos chamen aquí, que nosotros lle damos o teléfono. Moi ben. Se poñan en contacto connosco cando lle parezca oportuno. E mentras tanto, mentre vamos dicindo todo eso, pois o que interesa é tamén adubiar isto con algo de música. Pois veña, imos alá. E vamos a seguir con Xavier Díez, que ben sabes que nos gusta tanto. E en este caso, pois, do seu disco Adufeiras de Salitre, pois, Cantiga da Montaña. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar pola tua porta